میر خسرو کا کلام پیش کر رہا ہوں جو فارسی میں بھی ہے اور پوربی میں بھی اور اردو میں بھی تین زبانوں میں یہ غزل پیش کرتا ہوں. حال ایسا نہیں کہ تم سے کہیں ایک جھگڑا نہیں کہ تم سے کہیں سب ہی سنتے ہیں اور سب چپ ہیں کوئی کہتا نہیں کہ تم سے کہیں ذہان مسکین مکن تغافل ذہان مسکین مکن تغافل برائے نینا بنائے بتیاں ذہال مسکین مکن تغافل برائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجراں ندار میں جان کتاب ہجراں ندار میں جان نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں لگائے حال مسکین مکن تغافل برائے نینا بنائے بتیاں بنائے بتیاں بنائے بتیاں شبان ہجراں دراز جو زلف و روز وصل جو عمر کو تا شبان ہجراں دراز جو زلف و روز وصل جو عمر کو تا سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں اندھیری رتیاں ذہال مسکین مکن تغافل برائے نینا بنائے بتیاں بنائے بتیاں یکایک از دل دو چشم جادو جادو یکایک از دل دو چشم جادو بس حد فریبم بے برد تسکین کسے پڑی ہے جو جا سنائے کسے پڑی ہے جو جا سنائے پیارے پی کو ہماری بتیاں ہماری بتیاں مسکین برائے نینا بنائے بتیاں بنائے بتیاں بنائے بتیاں چو شمع سوزاں چو ذرہ حیران چو شمع سوزاں چو شمع سوزاں چو ذرہ حیران زمہریان میں بگشت ماخر ننید نیما نیانگ چینا ننید نینا نیانگ چینا نیاپ آویں نہ بھیجے پتیاں نہ بھیجے پتیاں زہار مسکی مکنت غافل ورائے نینا بنائے پتیاں کتاب ہجران ندار میں جان لگائے چھتیاں لگائے چھتیاں ذہان مسکی مکل تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں بنائے بتیاں بنائے بتیاں بہت شکریہ.